Gyertek, megnézzük a Counter-Strike világbajnokság negyed döntőjét, ahol egy magyar tehetség is szerepet kap. Senki ne aggódjon, fogalmam sincs, hogy mi történik és hogy mi ez az egész, de mondhatom, akkor együtt rájövünk. Az MVM domba itt mögöttünk, ma lesz a negyed döntője egy sportnak, egy e-sportnak. Várjál, kapaszkodjatok meg, boomere. A C-Go. C-Surf. C-2. Ismertebb nevén Counter-Strike 2. Hallgass! Na, ennek lesz a világbajnoksága, és a mai apropó az különleges országunk szempontjából, hisz a legjobbak, a világ legjobbjai között egy magyar is van, Torzsinak hívják, sajnos nem tudtunk vele interjút csinálni, mert nagyon elfoglalt egy VB idején úgy tűnik, de innen is szurkolunk neki. Próbálunk rájönni, hogy miért ekkora ez a sport, miért szeretik ennyire, miről szól, mik a szabályok, nézzünk körül, milyen a hangulat egy e-sport világbajnokságon. Minden évben van? Négy évente? Kettő major van. Évente? Évente kettő. Évente kettő, hát azért na, ez komoly. Nem a világbajnokság, jó. Csak ilyen hülye van megfogva. Akkor ez egy major, nem a világbajnokság, ami amúgy a világbajnokság, gondolom. Nem. A, itt van velünk Barna, aki segít, mert ő már játszott ezzel. Igen. Hello, where are you from? Brazil. And what are you expecting tonight? Ah, we are expecting to win. And which team are yours? Furia, yes, the best one. Yeah. So we are, our hopes are really high. Yeah? Yes. We have a Hungarian team. Not Hungarian team, just one Hungarian player, Torzsi. Right. Yes, yeah. From is he good? Yes. Are you afraid of him? No. We are the era of fear is over for Brazil. So yeah. We are not afraid of anyone anymore. And what's the best thing about this game? Counter-Strike. It is for us Brazilians like football, like soccer for us, because we are really passionate. And in Brazil, we've been playing this for like 20 years, plus 20 years. And we have a history, we have idols. Are you like playing more or go to, you know, events, majors? And nowadays, we all play. I play badly, we all play badly. So I would say we like more cheering than playing, but we play every day. Yeah. Like it's more about the community. Yes, exactly. Yeah. Yeah. We have a strong community. Ez a 23. major, és 12 éve rendezik, szóval évi kettő van, az azért elég komoly. És Budapest a 18. város, ami C majort rendez. De még a sportról is egy kicsit beszélni fogunk, hogy ez mekkora sport, mert az nehéz belőni amúgy, mert azért a nézettségi számokat minden sport szereti kozmetikázni magának. Ez egy online közvetített sport, itt egy kicsit jobban lehet követni. Már mindegy, megnézzük, milyen a hangulat. Nem is tudom elképzelni, hogy milyen lesz a csarnok. Hogy most ott ülnek a számítógépnél, vagy... Hogy van, hogy így számítógépeznek? És... Számítóznak. De akkor ez élvezhető ez a sport olyanoknak is, akik nem követik annyira? Szerintem tudja élvezni. Ez olyan, mint például valakinek, mint például egy koncert, vagy egy foci meccs, hogy az is élvezheti, aki egyáltalán nem követi, csak barátokkal elmegy például, vagy... Tehát egy jó időtöltés akkor is. It's the same as football, for example, but for video games. And it's a major event like a World Cup in football. Do you play too nowadays? Yeah, absolutely. Én egyszer próbáltam a LoL-t megérteni, ez azért hamarabb élvezhető, nem? Könnyebb megérteni, nem? Igen, hát persze, természetesen játéktól is függ, hogy ki mennyire élvezi, és hogy milyen egyszerű megérteni, milyen egyszerű belekerülni. Nagyon jó, hogy most először van itt major. Hát ahogy lehetett nézni, aki követte az eseményeket, szerintem a sejt, hogy valószínűleg nagyon nem lesz a jövőben. Igen? Hát igen, az első napokon voltak ilyen érdekes dolgok a stage-eknél, hogy ilyen 2 órás leállás. Addig az ott lévő emberek nézhették a fekete képernyőt, meg van szerintem egy ilyen rossz hangulatot a külföldieknek. Kint doboltak a brazilok, és örültek, úgyhogy ők jó hangulatban voltak. Ja, az biztos. Itt főleg a brazilok, meg a Vitality-nek van egy ilyen nagyon erős szurkoló gárdája. Tehát még tegnap is, akkor benn voltam az egyik meccsen, szerintem, hogy ilyen 40-50 lehetnek, de bezenik az egész stadiont. Hangulat az nagyon jó, meg nyilván mindenki szurkol a Torzsinak, legyen egy magyar major győztesünk. Torzsinak szurkoltak, ugye a csapatának? Hát igen, a Mouse-ot én követem és szeretem is őket, de nincs egy olyan csapat, akinek kimondottan szurkolok. You go to every country or this is your first major? Or... No, we are used to come to major because we are the supporter of Vitality, so we follow them at every event. Are they the best team? Obviously, yes. Azt akartam kérdezni, hogy a braziloknak volt egy nagy szurkolótábor, úgy látszott, hogy csapatba jöttek, hogy Magyarországon vannak ilyen nagyobb csapatok, akik így közösségben nyomják ezt? Hát szerintem nincsen sajnos. Maximum úgy lehet az, hogy kint az emberek mondjuk így összebandáznak, és mondjuk egy 20-30 fő így egybeáll, de én ahogy én figyeltem, nincs ilyen kimondott, úgymond ilyen szurkolótábora. Nyilván ez az is befolyásolja, hogy a nyilván braziloknak olyan, azért olyan erős a szurkolótábor, mi az egy brazil csapat. Nagyrészt brazil játékosok, és ilyen magyar viszonylag sajnos nincs ilyen. Talán majd a jövőbe. Van rá esély? Vannak, akik most így úgy tűnik, hogy lehet belőlük valaki? Vannak. Jelenleg is van egy olyan játékos, aki ugyanúgy magyar, és tavaly Shanghai Major-en ő is játszott, jelenleg most másik csapatot keres. Úgyhogy amúgy tehetségek azok vannak rá, hogy legyen egy, mint a braziloknál is, legyen egy teljes magyar csapat is, aki akár kijut majorre. Szerintem kicsit itthon jobban kéne úgymond erre, hát talán költeni. Mi azt megláthatjuk, hogy vannak országok, akik erre specializáltak, mint a brazilok, a dánok, náluk már teljesen kulturálisan már ki van épülve az e-sport. És akkor te mire számítasz ma továbbjutásra? Mindenképpen továbbjutásra. Én a Face szeretem nagyon, viszont hát nem tudok nem Torzsinak szurkolni, és szerintem egy 2-1-es továbbjutással, de tovább fogjuk nyomauz. Emlékszem, amikor még bejöttek az e-sportok, és akkor még mindenki így, nagyon furcsált ezt az egészet, nem tudom, egy pár évtizede, és most meg már rendes arénákba szerveznek e-sport meccseket, hát fejlődik a dolog. Itt mi történik, ezt is nézzük már meg, valamit itt meg lehet nézni. Valami challenge van, itt nem is a játékot játszok, hanem szerintem valamilyen gyorsasági challenge. Így edzenek vajon a profik ilyenekkel is? Minél gyorsabban eltalálják a dolgokat, figyelj. Én nem ehhez vagyok szokva, hanem PlayStation controllerhez. Ajánlom, hogy állítsd be előtte itt a settingsből az egér érzékenységet. Amatőröknek mit ajánlasz? Nem szoktál játszani Cséval? Nem. Aha, uha. Akkor menj pont! Akkor kettes, jó lesz. Jó lesz, nézd, próbáld meg ezzel. Jó. De tudok segíteni, amit látom, hogy ahogy játszol. Oké, igen, ez megalázó lesz. Na jó, várj, figyelj, hát. Kettő, egy. És jó. Hát nem rossz, már kezdek jó lenni, lehet, hogy amúgy szédülök. Ja. Hát a 50%-os a találatom, az nem olyan jó. A score az, gondolom ez a legrosszabb eddig a mai nap. Ne is mondd akkor, jó? Egyébként nem. Barna, gyere, üljél be, nézzük neked, hogy megy. Na, azért ez proha. Jó van, nem menezzél? Hát igen, úgy érzem magam, hogy szellemileg visszamaradott vagyok. Ide ne is nézz akkor arra ne nézz. Nézd, som 40 ezer, 50 ezer pont. Hát nekem van most, én vagyok az első 55 ezer pont. Na jó, akkor most ülj le, te léci. Mutasd meg, milyen egy profi. Nekem mennyire kádár? Nekem? 10 ezer. Meg kell szokni. Az én pontjaim már megvannak. Akkor mindjárt meg lesznek a barna pontjai, és hopp, megvan az is. Hogy én pontosabban lőttem, az pontosan. Nem. Na hát... Nem a legjobb, mondom, még csak be kéne négyszer állítani. Jobb, mint az enyém, igen. Ezt amúgy ti hivatalosan itt kint vagytok, és akkor ezt így ja, meg... Nem, én ugyanúgy ja, csak erre jártál, és megaláztál, értem, jól van. Ja. De te játszol, akkor... Csinálok, igen, többször. 5 évet kihagytam, egyetem miatt, meg munka. Most tanítok, tanár vagyok egy középiskolába. De ja, most újra csinálok, most nagyon jó minden. Aim, szuper, előző napot meg én nyertem, ugyanígy. Mire számíthatok majd? Kiknek szurkol? Mouse-sportnak természetesen. Igen. Ő svéd, én meg magyar, úgyhogy adja magát. Igen. És téged mi húzott be ebbe a sportba? Ő. What's the best thing about this game? For somebody who doesn't familiar with the e-sports, how do you describe them? It's a good atmosphere, it's intense, and you get a big heart rate when you play. És te, neked mennyi idő volt amúgy, amíg így rájöttél, hogy milyennek a szépsége? Igazából rögtön, amikor megnéztük az első, pont az első majort, igen, akkor rögtön láttam, hogy mennyire intenz és mennyire magával tud ragadni. Akkor nem volt benned ilyen előítélet? Nem. Nem? Nem. És akkor másnak is ezt ajánlod, hogy nyitott szívvel álljon hozzá, hogy nem... Igen. Sok emberben, főleg az e-sportok iránt, van egy réteg a magyarságnak is, akik nagyon bezárkozottak minden új élményre, és elítélnek mindent, ami nem a klasszikus sport, ahol szotyizhatnak. Lehet, hogy érdemes nyitottnak lenni, és megnézni egy meccset, mert a LOL-t az nehezebb nekem is követnem, de azért egy Counter-Strike-ot, ahol gyakorlatilag egymást lövik, ott azért egyen hamarabb szerintem rá lehet jönni, hogy milyennek a sportértéke, és mitől lesz valaki jobb, meg kevésbé jó. Yes, I'm very excited. Look at my sign. Who is Kerrigan? Kerrigan from FaZe. FaZe team. How would you describe this sport to somebody who's not familiar with it? It's very fun, you know, something easy to get into, to learn. Just buy a ticket, come learn about it, have fun. Come with friends, family. And do you play too? I do. I play with them, actually. Yeah. It's very fun. Are you a team? Not a team, just for fun, yeah, just for fun. Yeah, yeah. Szia, Csaba, rég láttam. Csá, igen, tudom, 1000 éve. Meginterjúztatom a főkockát. Hello, az én lennék valószínűleg. Szerinted miért van ekkora ellenállás bizonyos rétegekben az e-sport irán? Hát én azt hallottam, hogy a nők számára a legkevésbé kívánatos sport, nem is sport, a játék, hogy a férfiak leülnek és elcseszik az idejüket. A foci az olyan magasan van? Valami oknál fogva magasabban van. Tehát, hogy nyilván itt a fizikai aktivitásnak mindig lesz egyfajta, nem tudom, a biológiából. Jó, de csak hogyha ezen a skálán nézed, hogy a nők kivel akarnak dugni. Akkor is a focista nyer, bazen. Nem a geek. Jó, de amúgy nem azt veszem észre, hogy általában a nők a leghangosabbak abban, hogy magyarázzanak, hogy ez miért nem jó, meg miért pusztul a világ el attól, hogy nem az van, ami a fiatalkorukban. Mert ezt kimondja. Kirakja bármelyik hírportál hírnek a Facebookról, hogy itt van a Major, és akkor majd megnézheted alatt a Facebookon, mert mikorunk ma mi nem ez rólad, nem lehet menni a rétre, és akkor rúgtuk a labdát. Értem? Értem, abszolút. Tehát ez nem sport, továbbra sem. Mindegy, hogy évek óta egyébként iszonyat pénzek mennek, és ugyanúgy szponzorálva vannak a játékosok, ugyanúgy óriás bajnokságok vannak, nyeremények. Nyilván ez egy kompetitív sport, tehát ilyen szempontból. Elvileg van valamilyen felkészülési rutinjuk a játékosoknak is, tehát hogy máshogy egyszerűen a stamina, kitartás, szemkész koordináció, stb. Tehát ez egy specifikus sport, ha sakk lehet sport, akkor ez is lehet sport. Nyilván nehéz egy ilyen teljesítmény sportként felfogni, ahol nagyot ugrasz, gyorsan futsz, nem tudom én. Messze lököd a súlyt. Így van, nagyon jól. Messzire dobod a gerejt, meg a kislabdát. Ez nem lesz ugyanolyan soha. Viszont nyilván itt valamiféle kognitív figyelem képességnek meg kell lennie. Ezek ilyen pixel pontosan lőnek ezek az emberek néha. Tehát egy átlag embernek ugyanúgy, ahogy nem tudsz kiállni az olimpián egy rendes sportoló ellen, itt is, hogyha beszállsz velük egy játékba, akkor nem rúgsz labdába. Tehát, hogy nyilván ezek az emberek ezen a területen belül a legnagyobb profik, és nem fogsz tudni csak úgy versenyezni velük. Nyilván ez egy játék, nyilván pontokra megy, nyilván lehet közepesen komolyan venni, és csak szórakozni vele. De mint egy sportot. Mint egy sportot, így van, kimehetsz haverokkal focizni, ugyanúgy, tehát tény. Igazából az emberek, az emberiség, bármi, amiben versenyezni lehet, abból gyorsan sportot csinálnak, és lehet itt magyarázni, de az talán senki sem vitatja, hogy itt tényleg a képességek alapján jutnak el oda a csapatok, ahol vannak, mert akár itt, akár a League of Legends-ben nem véletlenül van az, hogy minden évben ugyanazok a csapatok jutnak egy csomószor be, mert hogyha véletlen lenne, ugye ahogy mondja mondjuk Marika néni a Facebookon, akkor nem biztos, hogy lennének kiemelkedő alakjai a világban, de hogyha zsinórban nem tudom, harmadjára, negyedjére ugyanaz a világbajnok, akkor az talán gyanús, hogy itt a skillekről is van szó, nem? Igen, nehéz úgy megbundázni, vagy csak úgy tenni, mint hogyha ők lennének a legjobbak. Hát nyilván itt is ugyanúgy egy sportnál megvan a szabályrendszer, azon belül kell mozogni, azon belül kell érteni hozzá, megpróbálkozhat vele a Gyuri bácsi is a szomszédból, még lehet, hogy jól is érzi magát közben, ahogy mintha lemenne focizni, de ez innentől kezdve, ezen a szinten ez már egy tényleg kompetitív dolog. Ha már focizni nem tud lemenni, az M1 nézés helyett tényleg jobb lenne. Hogy ezt ajánlom mindenkinek. Mesélj már erről a sportról egy kicsit nekem. Hát mit tudok neked mesélni róla? Hát, nem mire vagy kíváncsi? Hát téged mi fogott meg először ebben, hogy most már itt ülsz egy VB-n vagy Major-ön? Figyelj, gyerekkorom óta játszom a játékot, úgyhogy a játék szeretete, ami miatt itt vagyok, semmi más. Az egyszerűsége az, ami szerintem ennyire, vagy amitől ennyire felkapott lett. Kurva egyszerű, 5v5, vagy raknak bombát, vagy nem, lőjétek le egymást, ennyi. Egy öreg ember is megérti, egy fiatal is megérti, úgyhogy minden korosztálynak szerintem tökéletes. És kurva nagy bulizis van általában. Ez úgy van, mint hogy mindenki, aki elkezd játszani, azt hiszi, hogy majd egyszer profi lesz. Volt neked ilyen időszakod? Persze, hogy volt. Ezt mindig édesanyámnak mondom, hogy hát sajnos ő lebeszélt róla, kellett dolgozni. Pedig akkor most te is itt lehetnél, nem? Én mindig ezt mondom, hogy igen. A realitás az, hogy amúgy valószínűleg nem. Kurva nehéz feltörni, mert nagyon sokan játszanak, nagyon sok nagyon jó játékos van. Magyarországon annyira nem sok, mert nem tudom, vagy magyar mentalitás, vagy valami ilyesmi miatt nagyon toxikusak vagyunk magyarok. Hát Torzsi itt a példa, hogy azért meg lehet ezt itthon is csinálni. Magyarországon hogy lehet eljutni profi szintre, hogy nem tudom, feltűnik valakinek, hogy nagyon jó, vagy hogy tűnik fel ez bárki? Nem, igen, most ma már nem tudom, hogy válogatnak, meg hogy scoutolnak fiatal, tehetséges játékosokat. Régen úgy működött, hogy fészíten van az FPL, az egy meghívásos liga, az adott régióból a top nem tudom hány játékosnak küldenek meghívót, hogy ott lehet szerepelni, és régen a profi csapatokból általában a profik mind meghívást kaptak az FPL-re. Ma már szerintem annyira nagy nyomása nincs az FPL-nek, inkább az, hogy tűnj ki, streamelsz, stb. Látják, hogy jó vagy, kirakod magad a köztudatba, hogy én is itt vagyok, én is tudom csinálni. De hogy lehet bejutni, fogalmam sincs. Én próbálkoztam vele, de ez szinte lehetetlen, én azt mondom. Annyira telített, meg olyan kurva sokan játszanak tényleg, és annyira sok a tehetség, hogy nagyon nehéz kiválogatni azt, hogy ki az, aki tényleg mondjuk jól is teljesítene egy ilyen profi ligában. És itt vagy minden meccsen? Csak a playoffra jöttem idén, amúgy követtem szerintem 14-5 éve már azért úgy az e-sport részét is, úgyhogy próbálom online követni. És te hogy itt vagy, akkor én is interjúztatlak egy kicsit. Kíváncsi. Mi vett rá téged, hogy ki gyere? Szeretnek elmenni olyan helyekre, próbálunk elmenni, ami érdekes, és ez egy érdekes dolog nektek. Yeah. Na, köszönöm szépen! És nézd, most szurkoltunk magyaroknak, az különleges így. Így van, bár én sajnos ellenükkel szurkoljak, vagy hát ellene, mert fészlendukkel vagyok. Tudom, hogy próbálok így nagyon radar alatt maradni. Annyira nem mutatom magam fészdrukkernek, de pénzem van a fészen, úgyhogy jó lenne. Hát igen, igazi magyar. Pénzem van, akkor a magyarok ellen szúr. Hát igen. Magyar válogatott ellen is jobban megéri rakni, mint rá. Jobb a fész? Most azt a választ akarod, ami nem, a objektív. Igazság, vagy a fél százszor jobb, milliószor. Na jó, van, elég volt. Köszi szépen. Szakkommentátorunk jelentkezik, Barna. Hogyan mutatnád be ezt a sportot a boomereknek? Figyelj, komoly reflexek kellenek hozzá. Fejbe ott kell lenni, olvasni a játékot. Nem az tudom, hogy jobb egy gól. Azt értem, hogy le kell lőni egymást, gondolom beszélgetnek egymással, hogy milyen taktikában menjenek egymás ellen, de hogy mik azok a finomságok, amiken múlik egy ilyen meccs, amit nem biztos, hogy elsőre észreveszel. Hogy hogyan olvassa az egyik csapat a másikat arra, hogy mire készülnek. Azért ez a játék, ez most már 20 éves, a pályák úgy nagyjából ugyanazok. Jönnek be újak, de egy csomó pálya 10-15 éve létezik. Nehéz már egy profinak újat mutatni. Ugye van egy ilyen játékos, hogy in-game leader, aki irányítja a csapatot, a csapatát. És hogyan olvassa le az ellenfélnek, hogy most mire készül? Vagy hogyan van az, hogy egy hátrányból hogyan tudja egy bátor játékkal mondjuk megfordítani a hátrányt, amiben kerültek? Talán ebben lehet. Dorsi, igen. Te tudsz csészni? Én soha nem csésztem, illetve egyetlen alkalommal, még az elsővel, aminek ugye nagyon nagy hírértéke volt annak idején. Ez azért lett olyan rohadt népszerű, mert a legkrumplibb PC-n is nagyon jól elfutott ez a játék, és akkor lehetett két csapatban lőni egymást, a LAN partiknak a sztárja volt, nagyon sokszor hallottam. Olyan, hogy mint a Quake. Olyan, mint a Quake, igen. Tehát nem volt nagy gépigény. Most ezt, hogy ezt azt mondtad, hogy tényleg olyan szét fogna szedni. Nem ugyanaz a játék, de attól még ugyanolyan. Nyilván egy aréna meccs, ahol két csapat egymás ellen megy. Úgyhogy én nem csésztem, én kodoztam. Abban van VB? Szerintem van. Majdnem biztos vagyok benne, de nem tudnám megmondani, mert én nem követem így sportként őket. Biztos megvan, hogy lehet valami nagyon jó ilyen sport is, hogy nem tudom, olyan mélységei vannak, amit elsőre lehet, hogy nem tűnik fel. Mivel ez egy egyszerű szabályokkal operáló játék, tehát, hogy nyilván két csapat, leteszed a bombát, a másik vagy hatástalanítja, vagy kiirtjátok egymást, és ezen a szabályrendszeren belül tudsz mozogni, és tudsz fejlődni, de ez egy viszonylag limitált rész. Tehát nyilván minden játék más, mint ahogy a Quake-nél felhoztad, ott más típusú fegyverek voltak, nem tudom én, máshogy kellett játszani egy kicsit, meg lehet bolondítani ilyen extra játékmódokkal, hogy nagy ugrás, nincs gravitáció, anyám kínja csak azért, hogy szórakoztató legyen, de nyilván ide ezekre a versenyekre meghatározzák, hogy milyen típusú játék lesz, milyen szabályrendszerrel, és akkor ehhez kell tartani magát a játékosnak, és ezen belül ki a legjobb tulajdonképpen. Mire számítotok ma este? 2-0, könnyű. Igen. Torzsi, 20 kills legalább. Easy win, mondjuk úgy. Játszottak is, vagy inkább szurkoltok? Szurkolunk, persze, nagyon. Még nézzük a leghangosabbak. Igen. Ja, biztos. És vannak még magyarok, akiknek a jövőben így feljöhetnek ilyen szintre, mint a Torzs? Én nem tudok más magyar CS-ben, nem nagyon, csak Torzsit. Ez itt egy szurkoló csapat, vagy itt ismertétek meg egymást? Megbeszéltük, hogy itten jövünk össze, azt mondom, mink leszünk a leghangosabbak. A fézecsek nem lesznek a hangosak, mi mink, amazok se, mink leszünk a legszorosabbak, és Mouse megnyeri az egészet, szóval itt leszünk hónap is, még hónap után is. Nem úgy van, hogy tudod, mint a játékoknál, hogy egy átlag ember játszik egy játék, aztán jövőre jön egy új játék, és azzal játszik, hanem az durva, hogy így évtizedeket kibír, és így tényleg itt vagyunk 2025-ben, és a Csé az már nagyon régi játék, és még mindig világbajnokságban, mindig jönnek be fiatalok, szóval ilyen szinten is érdekes, hogy rövid idő egy más milyen sporthoz képest, mert mondjuk 20 éve van, ez alatt sem lett sok új, meg a League of Legends is, már több mint egy évtizede megy, és még mindig nagyon népszerű, szóval úgy látszik, hogy ezek tényleg ilyen sportszinten újra és újra megtalálják a fiatalok. Igen, és töretlen a népszerűsége, és kevés ilyen játék van. Évente azért most már több száz játék kerül fel akár a Steamre, vagy több ezer, inkább úgy mondanám, és nagyon telített szerintem az, hogy mekkora piaca van ezeknek a játékoknak. Nyilván itt volt azért egy olyan is benne, hogy ezeket ilyen óriás cégek csinálták, mint az új AAA-s vagy 4A-s játékok, és akkor mekkorát fog szólni, meg szét volt marketingelve, meg mit tudom én. Az egyik, aminek egyébként nem kell nagy hírve, és azok pont a Valve játékok, mert azok eladják már magukat, egyszerűen azért, mert olyan ritkán jön ki tőlük egy új játék, hogy a fanok már megőrülnek és viszketnek, hogy mikor jön már ki. Az öreg Half-Life 3, meg a többiek, azt nem kell majd hirdetni, azt bejelent. Ez nem lesz soha, Csaba. Nem lesz. Add már fel a Half-Life 3-ot. Aki legyen csak a játékipar, annak jelezném, hogy ha összeadod a filmipart és a zeneipart, és megduplázod, akkor se jön ki a játékipar amúgy bevételbe. Ja, és az az érdekes még szerintem, hogy most is például ott van az EA, Games, aki nemrégiben a sorozatos rossz döntéseivel teljesen piacvezető cégből kiiktatta magát. Majdnem kinyírták, lenullázták magukat azzal, hogy olyan játékot... Kapzsik, gecik. Kapzsik voltak, ezek a mikrotranzakciók, ezeket mindenki utálja szerintem, bár ugye itt azt hiszem a Csében is megvannak, hogy késeket meg ilyen kezdik. Az meg egy külön világ, ez már nem is kapcsolódik ez a verseny részéhez, hogy igen. Van, akik Ázsiában ebbe tartják a pénzüket. De ez már a World of Warcraft óta megy, amikor ugye kijött az online verzió, és emberek eladták azt, amit a játékban digitális dolgokat megtermeltek, és akkor abból éltek, hogy aranyat farmoltak, vagy nem tudom, valamilyen nyersanyagot online játékban, és utána azt odaadták egy olyan játékosnak, akinek meg volt pénze, de nem volt ideje, hogy ezzel szarakodjanak. És konkrétan a World of Warcraft az azért is érdekes, mert abban volt egy ilyen piac, ahol olyan ritka tárgyakat lehetett eladni, és ott konkrétan le lehetett akár egy tőzsde jellegű dolgot vezetni, hogy minek, hogy ment az ára, hogy csökkent, nem tudom, kihoztak egy új update-et, ahol már nem volt olyan ritka ez a drop, és akkor leesett az értéke meg, nem tudom, ez az abszolút durva dolgok történtek. De... Ilyenkor jönnek a kommentek, hogy megérett a világ a pusztulásra, de nem. Csak megöregedtél, basznek. Én meg akarok. Nyármi, kérdezte a képet, hazamosra. Persze, kiváló vagyok. Még itt is, bocsánat. Még itt is kereskedsz, vagy mi? Kereskedsz valamivel? Mivel kereskedsz? Hát vannak ilyen itemeim, amiket szoktam vásárolni. És figyeled, hogy időben elad, vagy mi? Igen. Most például vettem egy csomó régi ládát, tök olcsó. Igen, gamma. Azt hiszem, hogy lábkész, meg ilyeneket. És ez ilyen mellékesben keresse pénzt ezzel? Hát nem feltétlenül. Én tekintek rá úgyis, mint egy befektetés. Például vettem... Most volt valami összeomlás, azt nem ijesztett? Én jól jártam, mert inkább bevásároltam. Ja. Vettem még valamit, és azóta még drágább lett. Kezdődik mindjárt a meccs. FaZe és Mouse. Ők fognak egymással lejátszani. Mi a Mouse-nak szurkolunk. Ott van a Torzsi. Aha! Most örülünk a pályának szerintem, mert ez egy izgalmas pálya lesz. Vagy csak örülnek, hogy elkezdődik végre a meccs. Nem tudom, hogy a pályát ezt ilyenkor derül ki. Aha! Amúgy adom, hogy a közvetítés az ilyesmi. De várja. Aha! Ha megvan, hogy melyik oldalra ülsz, akkor melyik oldal szemszögéből látod, vagy ez hogy van? Vagy várja, de hogy ők nem láthatják ezt, amit a nézők látnak, ugye? Szóval mi látjuk a térképet, ők biztos barna Twitch-en is látják, meg itt a helyszínen is látjuk, hogy ki hol van a pályán, ezt ők nem látják, ugye? Hát az úgy hülyeség lenne. De hogy olyan érdekes a sport, ahol a néző sokkal több információval rendelkezik, mint a játékosok. Ez így van, valóban. Arra felé ez a pálya jó? Igen, itt jó meccsek szoktak lenni. És tudják előre a pályát, vagy ilyenkor derül ki? Az van, hogy mindenki banol egy pályát, utána mindenki válasz egy pályát, utána megint mindenki banol egy pályát, és az utolsó a döntő, a decider map. És van ilyen csapat, akinek X pálya az erősség? Hát igazából mindenkinek van egy... És valami nagyon történt. Mindenkinek van egy permabanja, és a többi meg tud játszani. Honnan tudjam, hogy ki vezet? A FaZe vezet? Az nem jó. FaZe vezet, igen. Az egy, a 0-1 az azt jelenti, hogy egyet megöltek? Nem, azt jelenti, hogy egy kört nyertek. 13 most nyertek. Kezdődött el. Hát 2 perc egy kör. De ha hamarabb megölnek egy embert, akkor vége. Egy pörgős sport. Ja. Na most akkor... Szévelnek. Nem merik a bombáért hatás jelteni, ezért elmentek szévelni a fegyvereiket. Csicskaság, nézzük, buuuu! Ez mit jelent, hogy nem mennek ki? Nem mennek rá, hogy a hatásra jöntsék a bombát, hanem megmentik a megvett fegyvert, hogy a következő körre elmentsék a pénzüket. Itt igazából feladják ezt a kört, hogy a következő körben nagyobb esélyük legyen. Miért? Mert az van, hogy ha nyersz, akkor kapsz mondjuk 3000 pénzt, ha vesztesz 1400-et. És ezzel a veszítesz, kevés pénzed van. De hogyha már vettél fegyvert, akkor inkább és a következő körre tudod, hogy nagyjából veszíteni fogsz, akkor inkább megtartod a fegyvert, és elmented a következő körre. Jó, hogy akkor még ilyen stratégiázni is kell. Persze. Esélytelen helyzetben inkább nem mennek neki, hanem Nem az, azt mondják, hogy a következő, van még sok kör, 13-at kell nyerni, inkább a következő kör nyerjük, meg ezt meg eladjuk, feladjuk. Látjátok, a rétegek egyre felsejlenek, ahogy próbálkozik az ember megérni. Nem hiába az egyik legnézettebb e-sport, nem? Nem olyan könnyű, csak lelövik egymást, hanem... Hello. Itt is látni téged. Te nagy szurkoló vagy? A csapat, akinek szurkolnék, az ki van tiltva 11 éve. Mi az, hogy ki van tiltva? Miért? Eladták a meccset. Eladták? Ja. Az elején jobb volt eladni a meccset, mint a fizetés, azt kitiltották örökre őket, azután a lejárt 11 éve, rájöttek, hogy túl nagy volt a büntetés, ez így Amerikának ez így betett. Igen? Pedig akkor lett volna esély Amerikának, hogy felzárkózzanak Európához. Amerikát nem érdekli ez akkor? Megsértődtek? Hát meghalt igazából a community, az a gond. És akkor a ilyen tiszteletből hordod még? Hát kedvenc csapatom, milyen menő a logó. Meg hát ugye a skineket is gyűjtöm. És eladták a meccset, akkor nem volt benne egy törés? Hát akkor még nem néztem, mert ilyen 6-7 éves voltam 2014-ben azt. Ja, hát én most látom, ide fért a mouse. Hát azért meg kell mutatni. Van itt is a terrorista, meg a rendőrség? Terror elhárító. És ezt váltakozik? Az van, hogy az első fél időben az egyik csapat a terrorista, a másik a antiterrorista, és utána változik 12 kör után cserélnek. Ja. Terrorista leteszi a bombát, antiterrorista meg fog. Ó! Lelőtte! És a headshot az rögtön meghal? Van olyan fegyver, amivel igen. És az egymásnak számít? Ahol elmennek tizenvalahányi. Egy pálya. Ezen a pályán elmennek addig, hogy valaki nyert 13 kört, vagy hogyha 12-12 lesz, akkor hosszabbítás van. De utána még hány pályán? Két győztes pályáig tart a párharc. Szóval összesen maximum három. Utána meg van továbbjutó. És a döntőt meg majd három győztes. Ez az első major, ahol három győztes pályáig játsszák a döntőt. Eddig mindig kettő volt. Most meg három, hogy ne legyen vége egy óra után. Amúgy tetszik, mert szeretek új dolgokat felfedezni. Ez a baj, hogy nekem a perverzióm is, hogy társas játékoknak szeretem megtalálni a szabályait. Úgyhogy ez is így elkezdett érdekelni, a szabályok, meg a rétegek. Majd nézem a Twitch-en és próbálom megérteni. Csak az a baj, hogy az ilyen közvetítésekből így nehéz. Persze. Ez így rohadt szar lehet, hogyha nem ismered a játékot, hogy most mi az a smoke, mi az a molotov koktél, mit néz. Szóval ez is szar szerintem, hogyha nem ismered a játékot. Egy pár órát beleteszel, akkor onnantól már, hogy nagyjából. Ott a Torzsi, látod? Érte izgulunk. Torzsi még bent van, 5-ből 2 még... Várják, most nem bombáznak? Most kiírtam? Nem, most letették a bombát. Kétféleképpen lehet nyerni? Nem, szévelnek, bocsánat. Kétféleképpen... Igen, tehát vagy megölöd az összeset, mert leteszik a bombát, vagy a terrorista vagy antiterrorista megölöd az összes ellenfelet, akkor vége a körnek, vagy leteszi a bombát, fölrobban, akkor nyer a terrorista, ha leteszi a bombát és hatásítják, akkor meg az antiterrorista nyer. Fölrobban megint. 4-0. A Torzséknak össze kell szedni magukat. Szevasztó! Ciao, Ádám! Te mit keresel itt? Hát felveszünk az embereket, megkérdezzük tőlük, hogy miért jöttetek. Mert imádjuk a Counter-Strike-ot. Te szereted a Counter-Strike-ot? Kezdem megszeretni így a nap folyamán. Győzzetek már meg, hogy jobban megszeressem. Miért kezdjek el játszani? Én PS-en szoktam játszani. PS-en? Na, csicska, mi? Jó, hogy nem azt mondtam, hogy a mobilon. Mit szoktál PS-en játszani? Hát olyan játékokat, aminek vége van. És azt sem szoktam végigvinni sajnos. Sok emberrel közösen, abban van e-sport, annak van egy ilyen csapatépítő jellege is. Meg milyen jó az, amikor beleölsz napi 10 órát, és úgy jössz ki belőle, hogy utálod az egész életedet. Ne kezd el. Az a baj, hogy kurva béna vagyok. Meg függővé tesz. Függővé tesz, és minden gyűlölöd igazából. Igen. Tehát, hogy... Igen. Nem arányos az a plusz, amit ad, amennyit elvesz az életed. Még a kereskedésben is szálljak be, nem? A Counter-Strike? Mindig. Bármikor, igen. Most vettem karambitot, igen, 125 ezer forintért. Az mi? Tehát a Counter-Strike-ban vannak skinek, abból vannak a kések, amik az egy legritkább dolgok, és abból van a karambit, és egy olyat vettem tegnap, de ezt el lehet adni, szóval, hogy igazából, hogyha ugyanannyiért adom el, amennyiért... Befektetésnek vettem? Annak is tekinthetjük, igen. Mi másnak? Menőzni akarsz? Flexelni, igen. És hol lehet ezzel flexelni? Hát a játékon belül. Ja, azt hittem, hogy a bulikba vagy. Ja, szoktam a csajoknak így mutogatni, igen. Nézd a szívraktára. Azért az mindig működik. Igen. Ne kezd el a Counter-Strike-ot, nem éri meg. De azért az ilyen eventek... Ja, ez jónak tűnik. Torzsinak szurkoltok? Azért jöttünk ki leginkább, igen. Hajrá. Imádjuk. Itt vagyunk. a Mouse szurkolók meccs, és nem áll jól a csapat, amúgy kezdem átvenni a feelinget. Hogyha valami jó bemutatkozás egy sportnak, az, hogy élőben elmész megnézni, és tényleg megjön az ember kedve. Hop-hop-hop! Nem! Vesztésre állunk már megint. Érdekes, érdekes. Amúgy, és nagyon... nem mondom, hogy értem a játékot, de most már kezdi követni ezzel, mert tényleg föl lehet venni a fonalat, még azért a finomságokat nem érzékelem, mint mások. Amúgy az az érdekesebb a sportban még, hogy a többi sporttal ellentétben elméletileg korlátlan, hogy hogyan tudják közvetíteni, szóval mindenféle nézetből, POV-ből lehet, aztán ilyen kameramozgások vannak, aztán kívülről lehet látni őket, szóval minden van. Na, közvetés mi történik? Az van, hogy most a második félidőben vagyunk, és a Torzsiék lettek a terroristák. Hát azt hiszem a pálya is más, de nem vagyok biztos benne. A pálya is más? Nem. Csaba! Följöttek. Egyenlő volt, de most újra a másik csapat vezet, szóval azért látom, hogy itt még az izgalmak. Olyat is elkaptam, amikor csak egy-egy ellen maradt, és akkor utolsó pillanatban levadászta a másikat, szóval lehet itt izgulni. Főleg, hogyha van egy kedves csapatod, még egyszerűbb lenne. De most már így, ez egy fordulatos meccs, nem? Nem tudom, nem értek hozzá, annak tűnik. Ha kékek nyernek, akkor megnyerték ezt a pályát. Pirosok nyernek, akkor még visszahoztatják. Ne, rosszul állom. Torzsi még játékban. A jövőben látok, sajnos Torzsi csapata nem jutott tovább, de attól még nagyon menő, hogy ideig eljutottak. De ez is olyan egy kicsit, hogy elkezded meglátni a finomságokat benne, milyen taktikai elemek vannak, milyen szép játék van, és milyen valószínűleg értékelni tudsz egy jó mozdulatot, egy szép játékot, egy ügyes taktikázást. Rögtön összeáll a Matrix, mint a Neónak, és hirtelen sokkal élvezetesebb egy ilyen meccs. Gondoljunk bele, egy csomó embernek egyáltalán nem élvezetes a rögbi vagy az amerikai foci, mert nem érti a szabályokat, de hát attól még én sem értem, de lehetom képzelni, hogy valakinek ez egy izgalmas sport. Mindig érdekes megismerni egy újabb szubkultúrát, és amúgy lehet ez a tanulság, hogy lehet, hogy nem leszek néző ennek, lehet, hogy nem fogom játszani, ki tudja, lehet, hogy még megnézem a döntőt, meg ilyenek, de attól függetlenül érdemes mindig megismerni a szubkultúrát, megnézni, hogy vajon mi az, amit mások ebben látnak, aztán vagy megfog, vagy azt mondod, hogy jó, hát én máshol keresem a boldogságom. Mindig jobb hozzáállás ez, mint a köpködés, és a hangulatom úgy fantasztikus, úgyhogy ha megint lesz itt Major, akkor nézzen ki mindenki.